bülbül, konsam aşık güne bülbül. Çile bülbül, çile bülbül, konsam aşık güne bülbül. Geçen günler geri gelmez, verme ahın yine bülbül. Geçen günler geri gelmez, verme ahın yine bülbül. Çile bülbül, çile bülbül, garip bülbül, dertli bülbül var. Çile bülbül, garip bülbül, dertli bülbül var. Geçelim bu yerlerden, çekinmeyen kahırlardan. Gel geçelim bu yerlerden, çekinmeyen kahırlardan. Erenlerin bahçesinde konalım bir dana bülbül. Aşıkların bahçesinde konalım bir dana bülbül. Çile bülbül, çile bülbül, garip bülbül, dertli bülbül vay. Çile bülbül, garip bülbül, dertli bülbül vay. Akşam oldu, güneş battı, gül sarıma hazan yetti. Akşam oldu, güneş battı, gül sarıma hazan yetti. Geç buldum pek de zitti, düştüm yaman dile bülbül. Geç buldum pek de zitti, düştüm yaman dile bülbül. Çile bülbül, çile bülbül, garip bülbül, dertli bülbül vay. Çile bülbül, garip bülbül, dertli bülbül vay. Gurbetteyim ben, tükenmek bilmiyor haftalar aylar. Yıldır sulama hasretteyim ben, kimsesiz perişan gurbetteyim ben. Ne de iki satır. yârime. Hasretteyim ben, kimsesiz perişan, gurbetteyim ben. Dile benden ne dilersen.

yalnızlık acısını. Yalnız kalsın anlasın, biraz da oğlasın. Ben yandım sen de yanma, biraz da oğlasın. Ben yandım sen de yanma, el kızına inanma. Sana yar olur sanma. Vefasızdır aldanma, ben yandım sen de yanma. Hayırsızdır aldanma, ben yandım sen de yanma. El kızına inanma, sana yar olur sanma. Thank you. her güleni dost sanma. O tanır, o tanır düşman seni. Geçme Mehmet, geçme Mehmet köprüsünden. Koy götürsün serseri. Yatma çakal, yatma çakal yatağında. Koy, koy yesin aslan seni. Ah aman, oy oy oy. Yaram kanattın, cümle günaha battın. yeter sözü uzattın. Fanisin sen, fani dünya var. Yeter yaram kanattın, cümle günaha battın. Yeter sözü uzattın, fanisin sen, fani dünya var. Dünya dünya yalan dünya, sefil ettin beni dünya. Hani anam, hani babam, kömür gözlüm, hani dünya var. Dünya dünya fani dünya, sefil ettin beni dünya. Hani anam, hani babam, kömür gözlüm, hani dünya var. Yıkasınlar gözyaşımla bedenim öldükten sonra. Yeter yaram kanattın, cümle günaha battın. Yeter sözü uzattın, fanisin sen, fani dünya var. Yeter yaram kanattın, cümle günaha battın. Yeter sözü uzattın, fanisin sen, fani dünya var. Dünya dünya yalan dünya, sefil ettin beni dünya. Hani anam, hani babam, kömür gözlüm, hani dünya var. Dünya dünya fani dünya, sefil ettin beni dünya. Hani anam, hani babam, kömür gözlüm, hani dünya var. söyledim, düştüm alem indiğine. Genç yaşımda bir yar sevdim, düştüm alem indiğine. Alma geli, al olaydın, sen bilene dal olaydın. Gelen geçen yolculara gün dostuyuz, bir haber gönder. gel de hemen geleyim. Söyle bana derdin nedir, söyle ben de bileyim. Eller ağlatıyorsa ben gelip güldüreyim. İnsanlık ölmedi ya, biz kara gün dostuyuz. Bir haber gönder yeter, gel de hemen geleyim. Gül yüzüm gülsün sevgili, gül ki ben de güleyim. Neyim varsa senin olsun, iste canım vereyim. Sensiz dünya cennet olsa yaşamaya değer mi? Sevmiyorum deme bana, öl de hemen öleyim. Gül yüzüm gülsün sevgili, gül ki ben de güleyim. Neyim varsa senin olsa, can de canım vereyim. Sensiz dünya cennet olsa, yaşamaya değer mi? Sevmiyorum deme bana, öl de hemen öleyim. Aşkıma hile yalan katmadım. Bir ümit ver gönlüme, sen de hemen seveyim. Unutmuş olamazsın, ben seni unutmadım. Kilitledim kalbimi, kimselere açmadım. Sana olan aşkıma hile yalan katmadım. Bir ümit ver gönlüme, sev de hemen seveyim. Gül yüzün gülsün sevgili, gül ki ben de güleyim. Neyim varsa senin olsun, iste canım vereyim. Sensiz dünya cennet olsa, yaşamaya değer mi? Sevmiyorum deme bana, öl de hemen öleyim. Gül yüzün gülsün sevgili, gül ki ben de güleyim. Neyim varsa senin olsun, can ve canım vereyim. Sensiz dünya cennet olsa, yaşamaya değer mi? Sevmiyorum deme bana, öl de hemen öleyim. Köşesinde tepe tak tik tak vururken saatteki heceler, tek tek tek tek vururken saatteki heceler. Uykular haram bana, zindan oldu geceler. Uykular haram bana, zindan oldu geceler. Yastığım kanal baş kardeş, bende bir ham var. Aman bende bir ham var. Sılanan haber yok, aman sende bir ham var. Canım sende bir ham var. Azrail gülüyor, canda bir ham var. Azrail gülüyor, canda bir ham var. Uçmuyor bülbülüm yemlendi yine. Uçmuyor bülbülüm. Tik tak tik tak vururken saatteki heceler, tek tek tek.